او رواجونه دا غیره پارا کړه د پور شوی دی نو دا مکروز دلاړ ور نه کوي ځکه دې دل چې تور کوي نه دی و بل ور نور غلط غلط کارونه کوي واده ورته چې تا واده ور کړه چې تا جوړ شوی دی دمانه راوستري اغیله پیسې ورکی نور راوستري نور څه خلق او بیا غریب شوی دی تا غله پیسې ورکې ور نه کوي تک شانته خلی خدای له دې نه سیوا نورم غریب کی ځکه د خپل مال چې کوم خرج کړی دی په معصیت خرج کړی دی والغارمین قرضدار چې قرض په سم ختلی ته ضرورت او فی سبیل الله اذا الله پلار کې jihad کون کی کسان مجاهدین فی سبیل الله مجاهدین دا الله د لارې نه مراد د دې مصداق مجاهد خو نمبر 1 رې دې کو خوشک نشتا خو په مجاهد خاص نه دی هر طریقه چې د jihad کدا توری دای ک نورې ټولو کې چې اغیل زکات ور کین ټیک د وجه دارا امام بخاری دا روایت هو منق برت قدما عبد فی سبیل الله دا په کتاب الجهاد کې مراوړې ده او هم ذکر کتاب الجهاد روایت یې جمعې مانزل پتلو کې مراوړې ده نو گویا د امام بخاری د سنیع نه معلومیږي چې فی سبیل الله عام کی ها اول مصداق مجاهد ده زکاة قتال کی من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیا فهو فی سبیل اللہ خو بندے وے مجاہد پورے نا اول مجاہد بیا رستو ہاری اور دین کار کا ان کے شیخ محتاج دے غلط پیسہ اور کوا و ابن السبیل و مسافر فریضۃ من اللہ فرض کڑے شویر دا حکم دا اللہ دے طرفنا واللہ علیم اللہ پوہ دے نو پیجنی کنا جدا دے مناسب دے دانا مناسب دے حکیم و حکمت لری و من هم کسمون دی پاکی کنا یوغ پاکی آغا و جد دی ڈالا و من هم من یقول و ازلی دویم پاکی آغا و من هم من یلمزو کا اگر اتبی دتا و چگا گی دلو سیولا ورکڑنو قاری دلو ندا پاکی از درم ڈالا بلا رو و تلا و من هم الذین یوزون النبیان دا بے نخوم شی 38 نمبر اتا دیر شما نخا بعد پاکی آغا دیم یوزون النبی چې خفقوی النبی پیغمبر لرا د اول مرض دینو بلکار نشته بیره دینا چې پیغمبر خفقی ويقولون اول مرض نبی د تکلیف ور کول و مرض ويقولون عقیده دار چې پیغمبر به وقوف دی دانشور نه دی سکالر نه دی به وقوف دی سمج بوج پکې نشتا ويقولون وای هوا اوزن چه دیخو دا غوغ غنتا که ارا خبر آوری هوا اوزن دیخو عرص قبلوی دا پیغمبر کل اخلاق ہو کنا نکا یو بو تا پا دی غوغ کیوی جدا چل لینا تا بیم غوغ یہ خو او بل تا بیم غوغ یہ خو دالا سنگ پیغمبر دے دار چا خبر تا غوغ یہ خی دے هوا اوزن عرص قبلوی دا غوغ غنتا ارا خبر آوری قل اوزنو خیر لکوم دا اتا دیر شما نخشوا قول ورته وایا اوزنو خیر لکم اغه خو قبل اون کې د خیر دې ستاسو نام اغه خو قبل اون کې د خیر دې ستاسو نام یا اوزنو اغه منون کې دې خیر اند غوري خبرې لکم ستاسو د پاره د خیر لکم چې دې دا اوزن د پاره وصف کا یہ خبر بالس خبر کا یومنو بالله و یومنو للمؤمنین ایمان لری پا اللہ و یومنو للمومنین او یقین کوی د مومنانو پا وینا دل تمانا بدائی و یومنو یقین کوی للمومنین پا وینا دا مومنانو مومن و سراغل دیو خبر و تا پا وقی کی نخام خوابه اوری و رحمت للذین منو من کم درین او رحمت دی دا پارداغ چا چی ایمان اخکار کرده پتا سکی خوش اخلاق کرده کنا دلتا دے رحمت نا صرف دا بناغلی چه رسالتو بلکہ مطلب دا عذر قبلوی پا دے اعتبار سر دے رحیم دے کسو کو تا عذر پیش کی کنا دا سو پیش کی آمنو من کم دا منافق پیش کی ایمان ظاہری مراد دے ایمان اخکار کر دے پتاسو کہ اگر آگے یر جی عذر دے زنشم پلے نزکتاسو زمارا درخواست منظور کے نداغ خبر ہے او مانے لکنا والذین یؤذون رسول الله ومنهم الذين يؤذون النبي والذين يؤذون رسول الله سمره الذكر في آكسان چه بدوائی دا اللہ پر رسول بانده تکریف پتا دقی کنه چه بدوائی خبری کی لهم عذابن علیم ندر پر عذاب درناک ده یو کم دیر شمان نخا یو کم سلوی اختما نخا 29 نمبر یا لبنا باللہ لکم مرد سره دا دروغ قسمون دا مار قسمی دا مار قسم پخده یا قسم پخده دار دا خبری دی یا لبنا باللہ لکم قسمونه خوری دی پا اللہ ستاسو در رضا کولو دا پارا ستاسو دا پارا یحلبون باللہ لکم ایمان کاذبار دی عدد تے دا یو واقعی را خلق دیر ناس تو منافقانو دیرو فخپلو کی لگیاو نور سیوا پاکی سوکنو ار یو منافقو پاکی نو پائی پی جلاس ام ناس تو جلاس انو منافقو نبی علیہ السلام مبارک بد رد ټول شروع کړي وي ندی منافقان دوي ادي جد پکې وي کله پیغمبر خبرې رښتینی کنه دا چې محمد ځان ته پیغمبر وي دا خبرې رښتینی فنحن شر من الحمیر مونږه خرونم زیات بیا بدتر خلک یو زمونږه خو بیا خرخ دي کله خبره داسي نه الته کې چې یو غلام او انصاری دا غنو عامر اگر دا خبر او ری دل ډیر زیات غصه شو ورته دا خبر دی ا دې وته مو وی چې او دا پیغمبر دی او په حق پیغمبر دی او تاسو دو خرونه ما خوای انتم شر من الحمیر استاذنه وکوت اخي غدا بدن ډیر خي الحمار والف لام خره دنه کم دې ډیر خدي بیا راغه دا غلام او نبی علیہ السلام ته وې چې د کشان ته خبر وشو لې نراوی غوښتو نټولوی عامر خبره کې دا ډېر دروغ جن دي توبه توبه مونږ د پیغمبر په اړه کې دا څه خبره او دا څه چرته نشي کېله هغه خبره ذکر کې چې دروغ وي قسمونه په دروغ دي عامر رشاوي جلاس دا خبره کړې ده یا لبونا بالله الکوم لیرزوکم قسمونه خو په الله تاسو ته دیلا چې تاسو خوشاله کی او تاول خوشحالی دا پیغمبر خوشحالی سرم کار نشتا چه جان او مال محفوظ شی والله و رسوله احق ان یرزو انکانو مومنین اللہ دا غر رسول والله و رسول مبتدا احق و خبر دیر لائق دیم چه غید رضا کری شی چه رضا کری اغل را چونکه ردوارو رضای ورکنه دا اللہ و دا رسول من یتعیر رسول فقرطا اللہ زمیر ام یار ورکنی مخی اللہ و رسول دو ذکر شوی دی دا همای اونوی ہوئی پا دیو جاوی چه دا یو رضا دا بد رضا دا چه غیر رضا کریشی دا سمانو کرندوارا پا کرا لیلو چه رضا کی اغل رام اور ردوارو رضای ودا زمیر یو مفرد روڑو اور دا مدار پا اخلاص بانے دے او اخلاص ندی اخلاص دی انکانو مومنین که یدی مومنان تفویب اخروی علم یعلمو آئیدی نکویگی سلو اختم نخا انہو من یحادر اللہ و رسولہو اگر سوک چی خلاف کی دا اللہ و دا رسول دا اللہ دا حدودنا تجاوز کی دا زان ناق پل کورا طریقی جوڑی ہر بیدتی دا سکی کنہ یحادر اللہ و رسولہو دا اللہ رسول چی سوی دی اللہ و رسولی چی سوی دی اغیل نرازی فان له نار جهنم خالدا فيها ده سلو اختم نه خو خولا انه من يحادد الله ورسوله نظر پارا اور جهنم دی اوس یو پدې کې ذالک الخزي العظیم دار سوای ډیر له ایرام زجر دی په استهزابان یحذر المنافقون سرا او یو سلو اختم نه خیره هر وخت یره یره کړي اس نه چې یو صورت راشي او پاره کې زمونږه الخ کارشي زمونگا دا پٹ پٹ خوینخ کارشی یا حضر المنافقونا یو سلو اختمنخا یرکی منافقان انتو نزل علیم سورتن چه نازل بکریشی پده مومنانو شرابشی پده مومنانو دا سیو سورتو تو نبیو ام چرا مومنان بخبر کی بما پاغی مرزونو فی قلوب ام چرا منافقانو پدرونو کلی دا دین دیر یریگی چه سوکوتوی چیز بال گردو ما اوال بوی ما قل ورتوایا امر د تهدید خل استاذیو استداگانی کوئے ٹوکے کوئے ہوں زجر دے پہ استدا کنا ان اللہ مخرجن اللہ کارکون کے رے مظہرن مانا ما غ نفاق تحذرون چی یری گے تاسو دا غیر کارکولنا دا چنیشی بے یوزل لوزی اخلقو کے بہن رسوا کی جم دک کدی ولئن سالتهم لیقولن انما کننا نخوض و نلعب دیئے چی کل راغوختن چی تاسو دا بک بروڑی جوڑی کڑی جی دا اسلام خلاف اور پیغمبر خلاف چی دا کارون تاسو ولی کوئے یا واقع ذکر کی نبی علیہ السلام دا تبوک غزال روان دے یو درے منافقان زان لجدا خنداگانی کی اور دا دو پکی قرآن اور رسول پورے توگی کی دوار برگ خبری کی رابل و سر خان دی نپائے خبرو خبرو کی وی خیال لے دے وطا رومیانو سر جنگ کی چتا رومیانو چرتا دے پتہ بہت ہو لگی خو جالتا ہو رسی نبیا با بلوی او کنا یارا کچھ تڑری یا راکھی ہے کنا نظر تو پتہ ہو لگی دا رومیانو سر جنگ سنگا دے دا خبری مبرے بے کولے قرآن پورے بیٹوں کے کولے پیغمبر پورے بیٹوں کے کولے دین تفوس کو سیدھا تا سولے دا ٹوکے کوئے ندی و تبے منہ کو لار لن ڈولا گٹ مزل و کنا سے کو سے دو ندرے ملگری جدا روان ہوں منگ لار لن ڈولا جواب ور کی اب اللہ و آیاتی تابال تا لن کی استاد لار لن ڈولا دا پارا صرف اللہ و آیاتون و رسول پا دے شوے دے دی پورے تو ٹوکے کے تاش بکی وی بولے تاش کے ایمونگا روجہ لنڈو نا اللہ بریل تا لنڈی آس ہم لنڈی خود نور بیم لنڈکی تا چھ روجہ لنڈے نا پا عبادات چھ لنڈاوا کنا مزل چھ لنڈے نا پا نیکو خو خبرو بانے لنڈاوا ولا این سالتا ہو کتا تا پوزو کے ردینا وجر استیزار زجر بر استیزان رستو او کتا سوالو کے ردینا چھ ولی جاتا سدا خبری کولی پا دے لارا باندے اللہ کو وحی کرے دا ماتے علوے لَيَقُولُنَّا خَمَخَادِي بَوَائِمْ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ یقیناً منگا ٹوکٹا کالے کولے دیتا جی خوش طبعی ہوئی دیتا استہزاء پا دین نیچی وے لکے دے لگو دی لطفی منگا جوڑے کڑے وے صرف صورت دا استہزاء ہو الفاظ دا استہزاء ہو مطلب استہزاء نوا مطلب و مزل غسولو ونلعب منگا لوبے کولے دل لگی چو ہوتا ہوئی خوش طبعی اور دل لگی خوب منے کنا دیتے گورا خوش طبعی ویلو چے رومیان دا قریشانو گنتکی ندی تڑلی بے ہی پرسو کہ پیغمبر سرا اور آخ کی بے پتہ بہتو لگی چے روم سو پتہ کی دا غی سال لے کھول ورتا ہوا آیا اب اللہ و آیاتی و رسولی آیا پا اللہ و داغ پا آیاتون و داغ پا رسول کن تم تستادیون تاسو ٹوکے کوئے لا تاتذرو بانے دروغو مجوڑا وئے دو سل ویختم نخیدہ غشولا نخوزو و نلعب اسلام دین قرآن پیغمبر پورے ٹوکے قد کفرتم دے دری سر ویختم نخش والا داد ایمان کارکول نہ پس کافر دی معلوم شو مسئلہ تیرا ہوا تلا دین پورٹو کے کول آیت پورٹو کے کول رسول پورٹو کے کول دا کفر دے قد کفرتم بعد ایمان کوم پتا کی سرا تا تو کافر شوی ہے رستو دخل ایمان کارکول نہ ایمان پا کے مخ کے رقم ہو ایمان کارکڑے ہو کا نا وسوی امو گورا تفسیر دے تفسیر ماجدی عبد الماجد دریا آبادی اغوی وینن شاعران تو گورا اگی سونا بے ادبی کی پخپل شیرون کے او دے تداوی چدا خوا سے منگا دل لگی کو ادا کو منگا سے خوش طبی کو امنگ سے رشتہ نہ وایو امنگ خلق مشغولو او پاغے شیرونو کے اللہ پوری ٹوکی دی جنت پوری ٹوکی دی دوزخ پوری ٹوکی دی حور غلمان پوری ٹوکی دی ہندوستان نہ گانا دا اور نشر کی گی. حسینوں کو آتے ہیں کتنے بہانے اور اللہ ان جانے دی. کل خلق و لاغ بانے وردی چاہ اللہ تم پتہ نشتا کفر نہ دے. بل بکی ہوئی دوزخ مجھے قبول ہے امراہ یا رکھے تو دوزخ تو مجھے یار را سر دا کفر نہ دے. بل بکی ہوئی دا دوزخ خبر مکو لے ونیتا دا دوزخ غور و پیو اسویلی سوڑ کم دم کفر دے کنا تو دے دا پوسو کا نا نا دا مون دا مقصد نو آسے ظاہر ٹکے با خراب را گری تعبیر غلط شوے دے مطلب دا نہ دے مطلب چونکہ چکم دے نہ دا سے چکم دے نہ لگیا بھئی دا ویچ دا پدے آیت کے داخل لی پا اللہ اعتراضو نہ کی چاہ کر نشتا دیور اتش و تیلو سوک پکے دا سری چے غریبانان دی لکا سوک دا خپل محل دا زینت نہ ازگار نشو سوک دا خپل محل زینت نہ ازگار نشو چاہ کر نشتا دیور اتش و تیلو پریز برگا اور رد سمرا تفاوت تے اسے وائے چھ زرب یما رٹولو وے خدا چھ زرب رٹولو رب یما او دے دے کہ غریب دا سرے و مالدار دا سرے نبلو بگی ہوئی ستا پرے خدایے کہ خدایے پوزے لرا غلیم خدای پوری ٹوکی کڑی دی آیو بگی ہوئی کائی آشوی تش دہورو دا غلمان سرام دا سے جنت تمہیں دتلو ایس تلوار نشتا جنت پوری ٹوکی ری دار آدم و دا حوا زڑی کسی نہ منو او قرآن ذکر کری جنے منے دا پا قرآن پوری ٹوکی ری پیغمبران پوری ٹوکی ری او یو پا کلا بل لے اگا پا کوئی چے کہ جنت کے رات ہورے غلمان ستائے ستا جنت شیخ زما دا خار بازار دے تب دا کوڑی بازار ہی نو دا پا جنت تو کے پا دوزخ تو کے پا رسول پا اللہ پا قرآن ما چیزا ما دا رنزدارو پا کینوی طالب جان استارا غٹ کتاب بسکلم چیزا صبر روجی نیسم بل کالتا نمولا جان ازن سیاہ سواب بسکلم روجو پورٹو کے قرآن پورٹو کے رسول پورٹو کے تپوس دیوگا کا نجرا ہولے نذیب ہم دک وی انما کننا نخوض ونلعب دا خو جی مونگا سے در صحافت اصول لی زمون مقصد دانو یو بگے دا بونیر کما کر لے نذیب بونیر دا غاڑے دے یو لارے لوے عالم تیر شوے دے خو بس ہی پکی راشی پکی کنا ناغوی پریخ میں جنت تے ورت نور دمانا سغواڑی شمس تا دل اخکلو دبدو خبری نلکی شمس تے یو ناغا شمس پا گدا ہوئی چی جنت میں دیتا پریخ دا پا جنت سکو ما لا تعتذرو خط کفرتم بعد ایمانکم انا عفوان طائفت منکم کمونگا معافیو کو یو ڈلتا پتا سکی اگی تو بو باسی او دا عمل یو ایسا والا معاف کو دا عملون خڑی ریسی دی کنا نعذب و طائفتا ضرور بمونگا دا برکو بلی ڈلتا فدی وجا کانو مجرمین چودی مجرمان کانو مجرمین سلور سلویختم المنافقون والمنافقات بعضو من بعضو منافقان سڑیو منافقان خزی بعضی ردینا ربازو ندی سمت لب دے دا منافق نصب العین وورا او دا مومن نصب العین وورا والمومنون والمومنات بعضو مولیاء و بعض را روان دا منافق کار شرارت خوراولی منکرات خوراولی معروفات بندولی کنجوسے او شمتیاگانے کولی دار منافق کار دے نصب العین دے او بعضو میں بعض سمانا دا ٹولو یو چال لے دا دلالمانانو کتار دے ار یو پکے دا بلنا خطرناک دے بعض من بعض بعض من بعض دل تو ہوئی وز براشی والمومنون والمومنات 71 نمبر بعض اولیاء او بعض التا بعض من بعض نہ ہوئی التا بھی بعض اولیاء او بعض دا مومن دوستانہ دا مومن سر پسا چرا دا ایمان پا بنیاد باندے دا غرض دا پارنہ دا منافق دوستانہ دا منافق سرا دا صرف د غرض د پاره دا یا د منافق دوستانه د مؤمن سره دا هم د غرض د پاره دا بازو هم من بازو اولیاء و سره نه دی ویری دا دوستان نه دی دا غرض واره خلق دی نن یې لاسونه ورکړی دی چې مونږ یو یو ابل غرض بیا بل وی راوی بازو هم من باز خباستون ته وګورا 45 نمبر 15 سر وختم یا مرونا بالمنکر دا نه چې منکر پری دی دے. منکر خو نه پری دی نه دام نه چې دا منکر دی وکی نه منکر کیو ما منکر له دعوت عمر کی یا مرونا بالمنکر حکم کی دی د منکر شرک او د کفر 15 سر وختم منډی وی او منکرات خوری شپک سر وختم وَيَنَوَنَا عَنِ الْمَعْرُوفِ بَنْدِي خَلَقْ دَنِي كُوْنَا دَ تَوْحِيد نَي بَنْدِي دَ ایمان نَي بَنْدِي دَ تَوْحِيد وَدَ ایمان مسئلہ پریخے دا فسوینو وَيَقْبِدُونَا اَيْدِيَهُمْ وَسَلْ بِخْتَمْ او بند ساتی دی خپل لاسونا شم خلق دے شم پڑکو چمڑی جائے دمڑی نجائے نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمَا هیر کڑ دی اللہم فنسی اومانا اللہ ہم دیئر کڑلو پیرو کیواچولو توفیقیر توبے ورنکو ایمان نروڑی نو ان المنافقین آم الفاسقون یقینا منافقان ہم دغا شرارتیان دی وعد اللہ المنافقین سمر اخروی اللہ وعد کڑی دا منافقانو سڑو منافقانو خود سرام خود کم منافقت تے والکفار او کار کافر سرا کافر خودی اون خودی پٹو نار جہنم آر اور دا جہنم او سیو پدے کے یا حسبوما دا جہنم دا دید پارا کافی سدا دا ولعنہم اللہ واللہ دی پلانت کڑ دی اتسل ویختم ہر منافق لعنتی ولہم عذاب مقیم دی لعذاب میں شرم کاللزینا ہم کاللزینا انتم ایوہ الکفار کاللزینا تاسو اے کافرانو دا غچا پشانی ایم من قبلکم چې تاسو نه مخکې تیر شوی وو اغه چې کوم کفرونه کړو تاسو مغه کوي نه چې اغه له کوم صدا ور کړې تاسو له مکه قدر کی کنه اګه تاسو وای چې یاره هغه غریبانو یا هغه کوم دینو او شمار کې کمو ادمو طاقت ته ادمو زور به مال دولت ته نه غلطه را کانو اشد منکم قوتن و دې ډېر سخت تاسو نه قوتن په طاقت کې د غرور اوله وجه خداره چې طاقت ډېر دی داغی طاقت او بشوی دے دلاد و بادو پریوتی ہو واک سرام والم و اولادام او زیاد پا مال او پا اولاد کے داد غرور دویم او دریم او وجرا مال میں ڈیر دے بچی لاسر زیاد تی طاقت دمٹو مشتا فستمتعو بخلاقهم فستمتعتم بخلاقکم ناغی فیدی غستلوی بخلاقهم پخپلو برخود دنیا فستمتعتم بخلاقکم نتاسو هم فیدی واخلیم بی خلاقی کم پخپلو برخو سرا پدی دنیا کیم کم استمتا اللذین آلکا چی فیدی غستی وی اغچا من قبلی کم چستاسو نامکی تیر شو بی خلاقی کم پخپلو فیدو پخپلو برخو ایسو سرا و خستوم اتاسو ورن نوزیم تاسو مشغول کیگیم کل لذی خازو کل کافرین اللذین خازو پشاندائی کافرو شیغی ورنہ نوتی ہو دو مرضوں نے ذکر کرلو شیخ الاسلام دے اقتداء الصراط المستقیم کے آیت دا آیت ذکر کی اور داغے دلان دی لکھی دو مرضوں نے دی یو تا دا شہوت مرض ہوئی ایو تا دا شبہ مرض ہوئی دا اس شہوات و دا اس شبہات دا شہوت مرض ہو اور دا شبہ مرض ہو دا دوارے پدے کے ذکر کری دی فاستمتعتم وكما استمتع او فاستمتعوا پدې کې تاسو یو شانتی یې چې شاوتونه غي سرته رسول نه تاسو خپل شاوتونه پوره کوي او خستم ته شبهات او وجنه په دین کې اعتراضونه او غا تاسو هم کوي دا دوه مرزونه دي د دې مقابله او په دوه سيزونو کېږي صبر او یقین په صبر او یقین تو نار الامامه فی الدین صبرو وکانو یوقنون یو صبر دے او بل یقین دے چی یقین راغے نہ شبہ ختم شو او چی صبر راغے نہ شہوت ختم شو نہ دو مرضون داغیو پشہواتو کے گیرو تاسو پشہواتو کے گیریے پشبہاتو کے گیرو تاسم په شوباتو کې ګیرې تاسو شوبو نه وتله اولائک عابدتا معلوم دا کسان دي چې برباد شو د دې عملونه په دې دنیا او آخرت کې اولائک هم الخاسرون دا کسان پورا زیانکار دي الم یاتهم نبؤ الذین من قبلهم تخفیف الدنیاوی آیا نظر آغلی دیتا نظر آغلی دیتا خبر دا آغا چاچ دینا مخیطر شویو قوم دا نوح علیہ السلام دی سو ویلو دی ویلو چھے میجارٹی از اتارٹی اکثریت دا اصل طاقت تے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے دا قوم نوح ویلو نپسین لاؤشو اکثریت پک غرق شو اغرقو فہدخلو نارن وعادن عادیانو سے چل کرو دیویلو مائٹ از رائٹ جس کی لاٹی اس کی بیمس چرے چا زوری داغ کوری زور اور ختم شو سمودیانو سے چل کرو سنت و حرفت کے ڈیر مخیو ٹیکنالوجی و سر ڈیر زیادہ وا اگی ختم شو نچ سونا کب مخکنی قوم ندی کچا پا اکثریت ہو کچا پا طاقت ہو کچا پا وزارت ہو کچا پا حکومت ہو کچا پا مال دولت ہو پا ار یو سیزو غرور کڑے دینا اللہ والا غرور بکڑے دے تاسم نمبر را روان دیوی قوم دے ابراہیم علیہ السلام و صحاب مدینہ اسی دن کی دمدین دا جی تجارت والو دا تلو استعمال غلط ہو والمتفقات ہو اسی دن کی دولتو کڑشو کلو علاقہ دا سدم دا سدم نا سدم تشین دے دانا التا علاقے وی دا سدم علاقے وطوی یو سوک کلی والموتفقت آہوا اتا تم رسولوں بالبینات راغلو دیتا ردی رسولان پخکارا واضح دلیلنو لیکن جینو من لی فما کان اللہ علی ازلمہم ندے اللہ چی ظلمو کی پدی ولیکن کانو ان پس ہم یزلمون دی پخپل دانون ظلم کو نصف العین دا منافق دے اور دو منکر ایڈیر خوخ دے منکرات دعوت ورکی مقابلہ کشتا کا نکسانو سکل دورانی والمومنون مومنان پا کسو کی مومنان سڑی والمومنات و مومن خزیم بعض ام اولیاء و بعض بعض ردینا دوستان دا بعض ری بعض ردینا اگر دوستان دا بعض ری دل تے گورا اولیاء ہوئے مخکمہ ہوئے ردی دوستان بلکل پخرا دا ختم دو والا نرہ دا نور چی دی کنا آج کا دوست کل کا دشمن اور دا چی دی الاخلاو یوم ایدن بعضم لبعضن ادون للمتقین دا خود بینڈو دوستان ندی کنا انا دا دا لیموان دوستان دی انا دا میانو دی دا غرز دوستان دلتا نشتا دلتا دا اخلاص دوستان دا دلتا اوی بعضم اولیاء و بعض دا دین پا ملگرتیا بانے دی رنگ دی مومن سڑی خودی دی اشاعت دا خیر اشاعت دا توحید اشاعت دا معروف کی خود مومنات پا کیوں دی کنا زنانا چی دی خنسا تو گورا سونا اوچتا شاعرہ وَإِنَّ سَخْرًا لَتَعْتَمَّ الْحُدَاتُ بِهِ كَانَّهُ عَلَمٌ فِي رَاسِهِ نَارُ ایخ پل شیرو ندی زامن لیگی جہاد لا شاباشی والا ورکی اوچے کلو تا پتہ لگی دلا چھے اگر درم زویرم شہید شوی دے دیر خوش آرش وا چھے پا جنت کی وماتا دا شہیدانو مور وی لکی گی ام شہداء بے مزو دال مومنات کے داسشتنو دا اسلام دا پارا اول وینے چھے توی شوی دا ندار زنانت توی شوی دا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پا نبی علیہ السلام چھے ایمان اول لاوڑے دے دا خدیجہ راوڑے دے رضی اللہ تعالی عنہ دا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دے تو گو رکنا ایسا رکھو دون غم دے چھے دا مرن روس تو دا مارا جوسس انوینی چھے دا غٹا راو کدا نرے دا ندا کم ڈولے چھے دا غد دے چکم دے نو پاغ وقت جوڑا کردے دون بنے دا چھے تاغیر لاش بانے چکم دے نو استعمال شوے دے چھے چاہتا چې پردې خدای یو بلې تلی نه وې راکنه نو پوخا وې ما و ماما چوي پسره ډولې کې نو بیا ته ماما مو وته خوازه د خوشي ته خلک براره یاران دوستانو اډولې بوا خوچ دغه دې کور دې دادې کور دې ډولې ته ساجت خو راځه کنه داسې یو سو قدمه بواله حضرت قدر خیشاو تر میرا علی پوری پیاده زی اوز دادری قدم ها نشیخ استلی ناو پردو خلکو چطو لا ندا بیوی یرا پورا دریمه نوا یو بل سر بیا خاندلو دستو طریقه را او دست نای پا کار دی چی او ویزی والا مخ گورما بل ویزی مخ گورما چی غاور داخلی گی چی مخ اخکار کردی چیڑو والا سوکنو گوری نرای بانسا نبجای بانسری چی دا شیر سر نختم شی ناوی دا یو بلا ام حکیم ورتوی پا دمشکی وسی یو پل لیغی تا بی قنطرت ام حکیم ناوی دا ناوی خلق سوی بی پا ناوی غلشڑی لکه ناوی خود دیر پارنی چه اگر غلشڑی اگر پتا ناستی غلی و کافر پا جهاد که داگه ناوی دوزخ ترسولی دی اگر کافر دایت تامبو تلالل نور سی اونو مندل نگه چوبه ده خیمه رواغ استو اغربا غربا وی پده مردار کردی دی قانتر تو ام حکیم ده غم زنان دی کنن ادام زنان دی چی سوٹی تپی باسو ده منزال پاز ولا نورزی ده سر نخبر ندی چی منز ستوی تراوی ستوی و دین ستوی و ده منز وقت ستوی پده پویگی خمبیرشو و پتیر دی ده چل ورزی او پا دی نور سیزونه نپوئیگی بس دک کدا چی کلپه که وڑا پراتی دی مرد بین بین آری وی او نور چی دن نکم دا مومن خزی صفات تی اگه پا مومن کی نشتا دا مومن سڑی چی کم صفات تی اگه پا مومن کی نشتا زمونگ علماء خدا مسئلہ لکی دا نور انوار شرح را پایی کمشتا نور فقام زمونگ وی چی نکا تڑی او تپوسو که دا لکنا چی ایمان ستا وی او رجینینا ایمان سے تو غوی زپن پوئے گم نکار اس تو تڑا مکھ کو تو ایمان ہو خیا چھا پ ایمان پوشی پڈیران پوشے دے پپچ پوئے گی پسوٹ پوئے گے پ ایمان نہ پوئے گی انور خبر رس تو ایمان ورتا مکھ کو خیا دا خدا لکان اور جن کو خبر کی راجہ بوڑے گان نہ تپوس کرا چرگان لے چ ساتھ ری دی ایار دی بوڑا گان نہ تپوس کج راتش نو سی لوی ایمان سے توی پتہ نہ پوئے گی دا مومن خپل نسب العین دے دا مومن خپل نسب العین دے بعضهم اولیاء و بعض یامرونا بالمعروف حکم کی خلق تا دنیکو خپلوم نیک رے او بلتا ہم دنیکو حکم کی دا سے ہوتا بھی کونو مثلنا جہاد کے وم دا سے رے مجاہد با اعلان کی دا پکشتا چھ کونو مثلنا زمونگون تکشا ہم مشرک تبوئی وینہونا عن المنکر بندی با خلق دا منکرنا پابندی با کی دا مانزو ورکی با دکات منی با دا اللہ و دا رسول سمرا دا کسان سیرحمو اللہ ضرور با اللہ پدیبان رحمو کیم ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ عزیز حکیم زورورد حکیم و حکمت والا دے زورورد پورا سزا در کولشی حکیم مناسب سزا مقرر کرے دا سزاوم و جزاوم دلتا جزاو والتا سزا وعد اللہ المومنین دے سیرحمہم اللہ بیان اگر رحمت پسند گئی اللہ وعدہ مومنان سڑو خود سرکڑی دام جنات دو قسم جنت بولور کی یو تا جنت جسمانی وی دویم تا جنت روحانی وی یو غدا پی و گبین دا سیزونا او بل دا اللہ رضا مندی جنتونا چی بایی گی بلان دی ردینا نیرونا ووسی و پدے کے و مساکن طویبتن زین مدے دار فی جنات عدن پا باغونو دامیشوالی کیم وردوان من اللہ اکبر لگو ان دیر دامن دی تنوین دا تقلیل دا پارا قلیل من کا یکفینی ولیکن قلیل کلا یقار له قلیل لگ ردامن دی دیتوی جنت روحانی من اللہ دا اللہ را طرف نا اکبر دیر روی نعمت تے ذالک والفوض العظیم دا کامیابی دیر لویا نا ترغیب دی جہاد تا نیکو سرا سرا منزون خو پکی ادانور کارونو پکی خو جہاد یرنکی یا ایوہ النبی و اے پیغمبرہ جاہد الکفارا جہاد کوارا کافر سرام تطور باندے والمنافقین والمنافقان سرام پا جبا باندے وغلد علیہم او کلک شاد دی پا مقابلکی وغلد علیہم کلک شار دی پا مقابلہ کے سمانا سختی کو پا دی باندے عملی سختی تینا مراد دا شرعی احکام پہ جاری کوا پائے کے نرمی میں کوا دا مطلب نرے مفسرین لکی چی کنزلی وطا کوا وغلو دالے میں سپیائی خرا دا سے وغشان دا لے جم استعمال ہوا منافق لے ہم استعمال ہوا وغلو دالے ہم مقابلے تے سخت ادرے گا ما وما وام جہنم زیر دی جہنم دے سمر اخروی و بیس المسیر و ڈرنا کار دے ورتلو دے علت دا جہاد ہو یحلفونا باللہ ما قالوا اگر جلاس خبر بدیا دے کہ یار کڑا پیغمبر اشتیاوی نظر خرنا ما خواہ ما او امیر و طویل و تر خرنا خواہے یحلفونا باللہ ما قالوا قسم نقری پا اللہ باندے ما قالو چی دی خو اس ندی ویلی من خو پاک پریختی ہو دا خبری منگا کو توبہ توبہ بعد مفسرین بھی جلاس بھی اخر کے اسلام سمرا وڑے دے ولقد قالو کلمت الکفر او خام خاپتا کی سرا دی ویلی دا کلمت کفر ام ظاہرام دا پیغمبر دا قتل مشوری ام کڑی دی وکفرو بعد اسلام ام کفر کڑی دے پس دا اسلام خارکولو دا دینام اسلام پاک مخیم نو اسلام خارک کول زان لدی اسلام زان لدی وهمو بما لم ينالو نخرار لبیا ډیر وخت پسو دا 49 نمبر نخره یو کم 50 وهمو بما لم ينالو دی قص کړه دا غسو لم ينالو چې وته نه رسیدل دا چې مې ته وی د نبی د قتل مشوره د تبوک د غدانه چې واپس راتلل نو منافقان پکې پيو غټ کې پټ کې نه استل دلان دی او چې دې دې کې راضی نو بسو کار بوله ختمو پیغمبر ته اطلاع ملو شو چې وی خرازا وما نقمو دی بد نگنی الا نغناهم الله ورسوله من فضله ما نقمو مانا کی شاولی اللہ فضل کبیر کی دی بد نگنی وما کرہو الا نغناهم الله مگر دا چی اللہ دی مال دار اکڑل ما فوق الاسباب ورسوله ورسول دی مال دار اکڑل ما تحت الاسباب دا غنیمت مالی ولوارک من فضلی دا خفل فضلنا دا فضلنا ابن جریر دا غنیمت مال غصت رے دا خرمین لتینو پیغمبر وصل سون احسانو کو چې سره احسانو کو نه دی د قتل منصوبې تیاری اوس بس چل کېږي پ توبو یا کو خیر الله هم د دی نروست کو توبو باسی دا بوله خوشي جلاس توبو باسلې ده و توله ی عظم الله عذاباً علیما او کدی مخواړو ور توبې نه دا بوله الله اور کې عذاب درناک په دنیا او آخرت کې ومال هم فلار دی نه پر شفاعت قاری نه به د زیره پاره پرزمکه کې می ولی ولا نصیر نسوک دوست ولا نصیر ولا مددگار دنیا کے ولا نشتا آخرت کو خود نشتا خوار دلے و خوار پہ ہندوستان و من ہوم دا پکے بلکہ سمرا ہوا تھا نا کس من جی پکے کا نا یو کے سم کو پکے اگو چگو لو چی و من ہوم من یقول ازلی ولا تفتنی دا پکے یو کے سمرا ہوا تو دا سے یو کے سم پکے اگو و من ہوم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن کس منو دا پکے اوبل کے سمرا ہوا تھا ومنهم بعضے پدے منافقانو کے منع عد اللہ غسوک دی چھ لوز یک کردی را اللہ سرا لینا تانا من فضلی کا اللہ مال دیر مال لاکو فضل دیر مال ورکول ندمار سر دو وعدی دی لنا صدقنا خامخابا من خیراتونکو دے موادا ولنکوننا من الصالحین و خامخابا من بر پورا نکانو نجوڑی گو فلما آتاهم نقض عاہدو لوز مات کردے کل چی دیلا اللہ رخ پل فضل نور کی بخلو بھی دے پندوست من خشوا شم پڑکو بخلو بھی شم چیا کئی پدے وس پدے موجودہ حالت کی زکاة وغیرہ نور کی و تولاو مخیوارو و موردون و دید مخینا مخ اڑون کی عدد دا دیدارے دا ہم موردون دیرہ پارا روڑی جملے اسمیا دوام و صبح تو استمرار دے پکے سوک دے اسے مشہور قول دار ہے اکثر مفسرین لکھی چی سالبہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبریم لکلی دی پخفل تفسیر کے واحدیم لکلی دی پاسباب النزول کے اور بے حقیم اگر روایت راوڑ دے پدلال النبوت کے خوچے کلو و تمونگ گورو کا نا نددے پسنت کے معان بین رفعہ دے معان بین رفعہ اور دید علی بن یزید عن القاسم بن عبد الرحمن داغن نقل کی لیکن دا روایت ٹک نہ رہے حافظ عراقی لکی فتخریج دا احیاء العلوم کے احیاء العلوم دا امام غزالی کتاب دے احیاء دا احادیث و تخریج کرے دے حافظ عراقی سنده ضعیف دا واقع ضعیف را دا واقع ٹک نرا ابن حجر دے اگر کشاف دا حدیث تخریج کرے دے نپائے کی لکی سند اسناده ضعیف جدا دے ابن حجر بل کتاب دے الاصابہ الاصابہ الاستعاب دا دوارو سے ہو دے چاپ تی پاشبان دے ہو دے خققتا متن کی نا حافظ ابن حجر تم لکلی دی چی دا واقع ٹک نرا کہا پیغمبر دے کنا تو پہ غلط شما آخوا صحابی دے صحابی ببارک دا خبرہ چھ ذکر دا صفات موجودی دا صحیح نہ دا اگرچہ مفسرین لکل دا خو لیکن دا سند پہ اعتبار کرا پھر غور دے دلے خبرہ دا بس سوک بینو یا سے یو مثال پیش کیا ار سوک چلے چھ سوک دا ہوئی کنا چھے را دماغ اس موٹر نہیں چھتا کہ موٹر را کنا دے دن لے استعمال ہوما چھے وری کی نبیہ پہ ٹک سکی اور دن لینے استعمالی یار وہ کمال اللہ موٹر سے کل آکو مال دار آکڑو دار آکڑو میں دو پہ دادا کم ابھیان کی فاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ راوستو اللہ پزڑنو ددی کے منافقت تر قیامت پورے داد نقض عاد سمردا فاقبہم پس پیدا کو اللہ ددی پدی رڑن کے منافقت الی یوم یلقونہ ترغ ورد پورے یلقونہ چدی با مخامخ شی اللہ سلام الی یوم یلقونہ چ مخامخ بشی دی اغا سلام فآقبهم نفاقا کی دیکھ دن خبر دار چ دا یو اللہ رچ دن نے پک منافقت پیدا کو پدڑن کے دابل سوکنا دے خالق د منافقت اللہ دے دی دے کر تو تن دو جنا الی یوم یلقونہ تدین چا دلیل نہیں ولے دے شیر پا قرآن کے دار آدھی چا ملاقات با اللہ سے رکھی گی دا پا ظاہر بانے ماں دار خدل توم را گلے دے چا لا یوم القونو دا منافق با ہم ملاقات کی گی لا یوم القونو مخامخ کی گی برا آسرا نو مفسرین ہوئی امام راضی دے چا دا سے مو آیا دا خبر علی ضعیف رڈے رضی آتا دار چا ملاقات زان زان پا جدا جدا طریقے سوک بدا سے ملاقات کی چی وہو علی غزبان اللہ بہت قاری دلی او غصہ بھئی دا ارچہ ملاقات پخپل اندازہ لکا اوس ہم یو حاکم دیکھا نا او اگر ڈاکو سر ملاقات کی خوصہ داور کی استرگی رو باسے خوصہ کی گی ورطا او بل انعامات ور کی چکم سمسڑی بما علت و پائے وجہ اخلاف اللہ چی خلاف کردی دا اللہ ما وعدو وغا چی دی وعدی دا آغا سر کردی ویم و بما دویم علت دار پدی وجہ چو دی چی دروغی ویم داول سر نہ چکل ولا مال اللہ نور کڑے ہم دجید پورا کول نیت نو اچھا خبر ہے کولا ندا پنزوس نہ کہ ددی برابر چ بخیلو بخیلان تخویب اخروی بمنس کے علم یا علم عیدین پوئی کی چ اللہ پوئی کی پسر رہم ددی پرازن و نجوا ہم ددی پو جرگو سر و نجوا تخصیص لا سکے وان اللہ علام الغیوب اللہ ڈیر خوف پوئی کی غیب و خبرنو الذين يلمزون المتطوعين دا یو پنځوستم نه خشولا لمزو وير لكل همزه لمدا دا کسان دي چې بون لګوي المتطوعين په خوشاله سره خرج کوون کو باندې من المؤمنين دا مؤمنانو نه په صدقات سره صدقات مبارکي والذين اتانون پاغه چوم کی لا يجدون الا جودهم چنه مومدي مگر فل مزدوري فیس و خرون منم توکی کی پائی پورے دے دو پنزوست منہ کشوا سخریہ پا مومنانو دائیو بل قسم دے پدی کے نبی علیہ السلام ویلو صدقات روڑے مفسرین لکی نا عبد الرحمن ابن عوف راغی رضی اللہ عنہ سلور ذرا درہم را روان کڑیو اوی ویل یا رسول اللہ چی ما سرا ات ذرا درہمو سلور میں کور کے خودل او سلور میں تالا روڑل پیغمبر ور توی چھ کور دے کے خودل مال دے روڑ دوارو کے دے اللہ برکت واچی داغ پا مال کے اللہ دیر برکت چولو تو چا دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ او پا بخاری کے اغا حدیث یو رازی پائے کم داغر آگے مال تذکرے چھ رازی ناغر دیر زیاد او بلی او تن ناغے داغنم و عاصم بن عدی ناغسل سٹ کجوری راروانے کڑے وے میں اتو وسا کو دیکھا منافقان ناستو نا عبد الرحمن تے چکل قتل کا نا اڈیرے پیسے را روانے کڑے یار بل تو کجوری پشا کڑے ہوئے ریا کار تو خیال لے ریا کار تو خیال لے دیکھو بے خرت والا دا ریا کار ہے را پارا دے ڈاکار کی نہ پاؤ غریب سڑے ہو چاہے مزدوری کڑے وقت پلا جوہد مانا اشے القلیل لغون تک سیزو دیو شیخ الہند یو کتابم دے جود المقل فی تنزیہ المعز والمزل نا پورے بے خاندلو دے تا پکے سایا جاتو کتا گا پوچھے گون تک شیئے پکے کے خودا کے نو خودا یو تنے نپرے خودا مطلب دا منافق بتا پا اس حال کے نپری دی بلا سے ناس پی او بلا ربانے بگوری لا سے لکھ پا دما دما دی خیال لے دوا تا ارے ناس دے قدمونو تا تب ہوئے چھے سلوختے اگا خضرا لڑکے نہ کر دے دو نہ دا اگر آتے لگتے سے مشروٹے سونا بات تو کسی بھی دی دا گورا دا پلار دا سو دا بے کولا دے دا سکی پیو کے دن پری دی سیاست تو ہوا تھی ملا سکی گورا دیم سیاست تر ہوا تھا دل دا جمعہ دے رنو دے پیسے ہم لے کے سکی اکا نہ رہو جی پہ جمعہ کے دکا شانتے نا سے بار رو نو تلے دا خو یو مونگو یو چھ مقابلی کو پیو کے بدا منافق تا نپری دی فین کان سکی تن یقولون اب کمو خبر ہو سر نا کہ گلے کا نا چاڑا اگر خبر شروع کر ٹر ٹر دی شروع کری دی پیو کے بدے نپری دی پیس خرون من ہوں نے اگر پری خوزل چھ چا دیر مال ورکو انے اگر پری خوزل چھ چا لگ مال ورکو دے بس دکا دے کے ناستے تماشا کی اور اٹکے منزولی سخر اللہ منہم سمرہ در دکے ٹوکو در دکے ٹوکو نا بجوڑی گی او دل بوکا صدا رمز خروب اور کی اللہ دیتا ولہم سمرہ در طعن تانو نے چکی دیل پارا عذاب درناک دیم استغفر لہم اولا تستغفر لہم دری پنزوستا منخا تسپی در آواغست لے او یاد اللہ سے مثال لے زر دل دیو یا اللہ وی بخی وی بخی وی بخی وی بخی وی بخی نی بخی استغفر لهم کہ بخنا غواڑی تو دیلا دنور واغا استغفار پر دا پیغمبر ورا غواڑی چکل اخپل جولے خالی وی دا پیغمبر پر استغفار اس نکی گی دا پیغمبر پر جنازے اس نکی گی دا پیغمبر پر کمیس اس نکی گی دا پیغمبر پر لاڑو او پر تکان مبارک اس نکی گی دا چ مرش عبداللہ ابن عبی روان دا کسے نو دو پر بدر کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کمیس ورکڑو دکا دیم دنگو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگو دکا کمیس اغبان برابر ایدو او پیغمبر کو بدل نپری دی نچکل عبداللہ ابن عبی مر شو نددہ زویو چونکہ سوچا مسلمان و اغراق یا رسول اللہ جنازہ بیتک ہے نبی علیہ السلام والا خپل کمیس ہم دا برکت کمیس ہوا کی دا برکت کمیس تے دا پیغمبر پا کمیس کے شک نشتے جرا برکت تے دا اتفاقی خبر دا دا خو من اغوا کے خبر کو چی از تا شاہی مسجد کے پتہ نہیں لگی جرے گجر کمیس چی خیرے کرے چا حتو دار صحابی دے یا دار پلانی دے دا غلط را دا پیغمبر آثار دار برکت دا پارا بل اتفاق دا طول پا نزبانی سہی دی نو دا پیغمبر کمیس تے او خلے مبارک لاڑے والا ام پا کے شنڈو سر یو دیکھ او جنازے پہ ام کڑے دا ابن حجر لکی فتح الباری کے چھ دون اگد جنازے کڑے دا دیر دو آگانے ویلی دی چھ دون اڈ پچاوے لینے وی او خپل پتون سرم جخ کڑے دے لیکن چھ خپل لمن خالی وی نو پا تکانو نکی گی دا پیغمبر پا لاڑوم نکی گی دا پیغمبر پا کمیسوم نکی گی دا پیغمبر پا جنازوم نکی گی دا پیغمبر پا اگدو دواگانوم نکی گی خپل کار ٹک کر روز تو بیا کی گی ایمان تا خورا شکنا نا چلی ایمان نخلاص تے او استغفار والا غواڑی نا پیدا نکی استغفر لهم کبا خنا غواڑی دیلا و یا نغواڑی دوار برابر دین این تستغفر لهم سبعین مرتان کتا دیلا بخنا غواڑی او یا کرتا سبعین دار کسرت دا پارا راضی لکا مونگا بخبول پختو کے وایو کنا یو شل دل میرا تا ہوئے تب وہ دانو ہے جی لس دل دے ہوئے ایا دا بمنو ہے جی دریش دل دے ہوئے دا مطلق کسرت دا پارا دے عربو کے دا سبعین عدد تے عددو او یا دا دیر دا پارا راضی او یا کرتا والا استغفار غواڑیم فلن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ بخنا نکی دیتا ذالکا جنازے کڑے دا کنا دا کڑے پیغمبر دا لگ اختلافی خبر ادا امام بخاری وچ جنازہ پیغمبر پڑھو کڑے دا عبداللہ ابن عبی امام تحاویوی چې سر نه کړه نه عمر رضی اللہ تعالی عنہ رستو کو چې ګوره ور مخ کې نشي دا جنازه ونه کې دا سوک دی خاپ امنا عبداللہ ابن عبی ذالکا علت دا عدم مغفرت دا پدی وجہ چی دی کفر کردے پا اللہ دا آغا پر رسول اللہ لارنخی قوم فاسق تا آغا کی دا حق طلب نشتا کنا سلور پنزوستا منخا چوون نمبر زجر دے پا تخلف چکم رستو پاتے کی گی فرح المقلبونا خوشال دی رستو پاتے کردی شوی بے مقادم خلاف رسول اللہ پخبر ناستا رستو دا اللہ دا رسولنا اللہ رسول چې سکی یک شانتی نکی دا غنه خلاف ناسته کړی دا سه مکو کنه چې ته وای کنه چې زه د رسول په مصلا ناسته ما نه په دې مصلا غا کارو کچ رسول کړی دی چې رسول یو کار نه کړی ته اک شانتی ناسته کې او پیغمبر غا شانتی ناسته نه کړی نه ولي کې الا خوشاله په اومه فرح المغلبون بمقادم خلاف رسول الله 55 منه خان او مرزونه ذکر کی ارام طلب خلق دے دے مرض شو گمراہ خلق دے وکریو او بدگنی دے کفر دا وجنا چی جہادو کی پک پل مارونو پا نفسونو دا اللہ پلار کے وقالو ادلال تے گورا نور خلق گمراہ کی لا تنفرو فی الحر داش پک پندوستا منخا موزے پدے سخت گرمے کے دے تبوک غذا انتہائی گرمے کرا گلے وا زان وجنے دے سخت گرمے تو گورا دے دے پسوری ولی نکینے سورت احزاب کے وم راشی التبدی ون سوری دلان دناستو او مومنان تبیوے مونگ لراشے حلوم مئی لینا مونگ ترا دے اوقات نوار دے گرمی دا دل تو لینا را دے گرمی بدل ختم کو دا پیغمبر خبر امو مانے ایر کنڈیشن کمرہ بدل در کو گرمی کے موزے وقالو لا تنفرو فی الحر موزے پر سختا تیز گرمی کے جواب ورکا نارو جہنم اشد حرا ورد جہنم ډیر سخت گرم دے زمون نبی فرمائی ابردو بالظهر دماس پخین منز نا وقت تک وے 12:30 بجے مکہ وے حدیث صحیح ابردو بالظهر پگرمے کے منز نا وقت تک وے ولے فینا شدت الحر من فیح جہنم گرمی سخت شے تے جہنم بڑاست دا وتوایا ورد جہنم ډیر سخت گرم دے کاش کدی پے دے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا دے وہ پانچ دوستوں میں خشوا تا کو اس انشاء رکھو پا مانا را خبر امر دے کنا یبکو و یضحکو پا مانا را دا خبر او دے خان دی لگا دمانا خنداغان دیو کی لگا دمانا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا او با جاڑی دیر دمانا بیا با ہمیشہ جاڑی دیر دا کثیرن یبکو سر چرے ہمیشہ و بیا جاڑی دا لگ وقت پا بک بروڑا پا لطیفو بطیر شی او دی خان دی لگو لگا دمانا خنداغان دو کی جزان دا سزار دای کفر و دا نفاق چدی کولا فیر رجاک اللہ سر مسئلہ دا ذکر کی دا منافق سر ستا معاملہ پا آغا وقت چا منافق جوان دے دا بسنگ یو دا منافق سر ستا معاملہ پا آغا وقت چا منافق مرشن سنگ بی فیر رجاک اللہ اولا خبر اولا تسول زیم خبرہ فیر رجاک اللہ و کاللہ تا واپس کیلہ طائفت منہم یو ڈلتا دینا دے منافقان تا فستا زنو کالل خروج دے بلا نخا آتا پنزوستما ذکر کرلا خوش آٹاری دی دزان نے الزام دا فقیخ پل سروین زی دوڑی دزان نسنڈی یہ رجی دے وقت کے موقع برابر نوا سمے سمنو اب بیا کا خیری کچھ تا موقع رار نتو منگا ہوئی نے ازب تاسو سروزم تب ہوتا ہوا ہے چھے مو سر جیتا سو چر تب یام نوزے میرا بانیوں کے دے بلا نخرا چھے دا چل بکی فستازنو کال الخروج دی جازت غاڑی استانا لیل خروج دا پارا دا وطلو چھے جہاد کے با منگا بیا تاس سر وزو کدی جازت غاڑی بیا استانا دا وطلو دا پارا ورطب ہوا ہے مطالبو لارت کا لن تخرجو معی آبادا ہرگز تاسو موزے دما بمل گرتیا کے چرے چرے زب یواد خپل دشمن وجنم بیس تاسو نبے وجنم ولن تقاتلو معی عدوام او موجنے دما سرا چرت دشمن زکا چی تاسو خوزے دیر پارا گا نا چی دشمن وجنے دشمنم نوجنے خلق مقصر ہوں دارے لیکن زب تاسو تبیانو ہے مچ رازے معلوم کڑی میے پڑھوں بیزل معلوم شویے انکم علتو تاسو چه رضی تم خوشحال شویه بالقعود اول مرتنو پدے ناستا باندے اول مرتن پاول زل او سم اسی عظم دارے جب یام نوزے فقدو مال خالفین کینے دن رستو پاتے کی دن کو سرا خود سر خواہ کے کینے معذور سر کینے معشومان سر کینے ولا تصلی کچت منافق مڑشی داخل جو جواندی اور راشی دلندہ معاملہ چوہتا بھائی جو بس میرے بانیوں کے زمان ستا سننے لگی اکا مڑشی ولا تصلی یو کم شپیتما خبرہ جنادہ برا منافق نکے پا کبر با مسئلہ نکے ولا تصلی علی احد من امات آبدا او جنازہ مکوا لا تصلی منز مکوا علی احد پیوتا منم پدی منافقانو کے مات چی مڑشی ابدا چری چری ویوگو رکن صلات جنازی طویل دے نوگو رکن مات پکر آغل دے ماتا تا گورا نبی آمانا کوا کنا اسی تسلی جنازی تا نوی دا ماتا چی و سر راشی ناغ دے کبیا جنازی تا وی دا سی نس چی ماتا سلی سر راشی غا جنازی و اسی خونی نستو براشی و سلی علیم ان سلات کسا کنو اللہم وی دا سلی مانا دعا چا کردی دا چی دا دعا دا اصن الکلام کردی دا ولا تسلی علی دم من ماتا آبدا او جنازہ اونکی منز اونکی یو تن باندے منوں پا دیکے ماتا چھ مرشا بدا چرے چرے جنازے مکوا غائبانہ خوب خود نکے اغوم مکوا دلتا تفسیر قرطبی دا باس کردے دے پاتے ہو پکے نوے دے امام ابو حنیفہ دے امام مالک دے دوارو مسلک دے چونکہ مالکی دے کنا ناغوی چھ پڑے کے بدا نوے کم روایت کے چراجی بےحقی کے سلورم جل 63 سفرا 6957 نمبر حدیث تھے عن سعید ابن ابی سعید قال سمعت ابن عباس شیخ عبداللہ ابن عباس میں اوریدلی دی یجہر بفاتحۃ الکتاب علی الجنازتے شیخ فاتح ہے پکے ویلا التپ بےحقی کے تعلق کے محقق لکھی چھ امام شافعی دینا دلیل اغاغستے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو علی رضی اللہ تعالیٰ نو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نور صحابہ کرام یاد کر دی امام بونیفا امام مالک دیوی چدا پکی نشتا زمون جنازہ بالکل ٹک دا رجک مکو سبحانک اللہم و بحمد کوایو وجل سناو کا پکی مو آیا اکوے پکی نبیدتم نرے اگا عبداللہ سب لکلی رچے ارد خلق پیش کی و بزیارت مستحصنت جل سناو کتا ہم دا جنازہ را نامون چکو بالکل 100% سیدہ سبحانک اللہم و بحمدکا فدے کہ اس قسم لکمی نشتا او آدابو کے دارے چھے سپلے ور توبا سا فکر سپلو سا پتہ لگی آدابو کے دادا جو کتاب دے تحقیقات ہو دا اسے جو پوسٹر خلق شاہے کی داغی مولا نا پہ کتاب کی رکر دی چاہ غب دیتی دے چھے کم کس جنازے لے سفلے اوباس لے او منس کی ندا بیدتی دے دی اوباسی دا ٹول بیدتیان دی دا غپنیزو او دیم اگر پدغی کتاب کی رکری دے تحقیقات کے رائے مور بہت اس خط پیشتا سلور اور امامان پہ دس خط دائی کردے دے چھے سوک ہوئی چھے جنازہ بنیت سناء و دعا سر و فاتحائی پہ جنازہ کے جنازہ چھے کہے او فاتحہ بوے بنیت سناء و دعا دا خلاف سنت تھی نم بیدتی دے بیام دا بیدت نخلاص نشو پا دقی دعوہ مو اغوی لی دیے سلور وار پر دسخط کرے رے ولا تسلی علی احد من امات آبدا سوک مرشو دیدے مسئلہ رو باسلے دا بیا ملا جیون اغلی کی تفسیرات احمدیہ کے پر دیدے چھے دا منافق دا پارا جنازہ نشتا او پا قبر ادرے دل نشتا ولا تقوم علا قبر ہی تا دین دا مسئلہ معلوم شوا چھے دا مومن دا پارا جنازہ شتا او دا مومن دا قبر سرخوا کی اولاد شتا کہ تقریر کے نکوا کنے کے میں کہ تقریر کے خبر نکو خود دونہ خوشتا کنے نبی علیہ السلام وے استغفار خفل رور لوگوارا فا انہو الان یسالو